بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dagens emne handler om, hvordan vi skal forholde os til julebegivenheden. Og det er en tid, som er relevant for de fleste af os. Det er en tid, hvor vi begynder at få rigtig mange lykønskninger fra vores naboer, fra vores samarbejdspartnere, fra vores kollegaer osv. osv. Hvordan skal vi forholde os til den her julebegivenhed? Der findes forskellige kategorier af tanker, forskellige kategorier af mennesker, som indtager flere forskellige positioner. Der er dem, der fejrer julen. Der er de muslimer, der fejrer julen 100%. Måske fejrer de julen endnu mere, end de kristne fejrer den. Måske fejrer de julen ved at købe et juletræ. Måske fejrer de julen ved at købe en masse pynt. Måske er de endnu mere engageret, end de fleste danske kristne er i forhold til den her jul. For den her kategori af mennesker, og den her kategori af muslimer, der har man indtaget en meget ekstrem position. Man har indtaget en meget, meget dårlig position, og har glemt sig selv. Glemt sig selv, og glemt ens tro, og glemt ens værdier, og glemt ens religion, og glemt der af alt det, man kommer fra. Det er en totalt forkert tilgang til det. Den anden gruppe, det er dem, der totalt afviser de her lykønskninger, og fuldstændig afviser og det at overhovedet anerkende, at man kan lykønske ikke-muslimer, og lykønske kristne i den her begivenhed, som de har. Det er dem, der totalt afviser enhver form for lykønskning i forhold til, naboer, i forhold til kollegaer, og så videre, så videre. Forældre, selv familiemedlemmer, der er kristne og ikke muslimer, hvis det for eksempel er en konvertit eller anden. Den her kategori af mennesker ligestiller lige frem nogle gange lykønskning. Det er lykønske kristne med deres begivenheder, med deres julebegivenhed og deres juleaften og så videre. Det bliver lige frem ligestillet med shirk, og i nogle ekstreme tilfælde, der bliver det endda også ligestillet med al-kufr. Og det er altså nogle meget, meget, meget store, meget, meget store ting. Og den her khutba, den her oversættelse af den her khutba, som kommer her, den tager udgangspunkt i den fatwa og den holdning, som kommer fra Sheikh Yusuf al-Qardawi. Og det er altså ikke nogen holdning, som vi kun her har indtaget, men det er en holdning, som er meget, meget bredt accepteret og anerkendt. Der findes to grupper af ikke-muslimer, som der også bliver nævnt i Al-Quran i surat Al-Mumtahina. To grupper. I den ene gruppe siger Allah subhanahu wa ta'ala: Allah forbyder jer ikke at være venlige og handle mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke har fordrevet jer fra jeres boliger. Gud elsker dem, der handler retfærdigt. Og den anden gruppe, der siger Allah subhanahu wa ta'ala: Gud forbyder jer kun at tage dem til venner, der har bekæmpet jer i religionen og fordrevet jer fra jeres boliger, eller hjælpe til med at fordrive jer. Hvis nogen tager dem til venner, så handler de uret. Så blandt ikke-muslimer, der bliver man delt op i to kategorier. Der er den kategori, den gruppe, som ikke har smidt muslimer ud. De har ikke smidt dem ud af deres hjem. De har ikke bortvist dem. De har ikke fordrevet dem fra deres hjem. De har givet dem mulighed for at leve i et samfund, i det pågældende sted, de bor. Og de har så ikke gjort noget ondt imod muslimer. For dem, der forbyder Allah subhanahu wa ta'ala os ikke at være ikke venlige imod dem. Tværtimod, der skal vi faktisk vise dem. Der skal vi faktisk være venlige og handle retfærdigt over for dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han bruger ordene al-birr og al-qist, som er to meget, meget store ord, der handler om retfærdighed. Der handler om, at man skal behandle mennesker godt. Ikke kun godt, men ekstraordinært. Utrolig godt. Ordet al-birr bliver også nævnt i en anden kontekst i Allah subhanahu wa ta'ala i al-Quran, i forbindelse med den berømte ayah, der handler om birr al-walidain. Og det er præcis det samme ord, der bliver anvendt i den kontekst og i den sammenhæng med forældre. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala vælger at bruge ordet al-birr i forbindelse med og i kontekst med forældre, som er dem, du skal respektere allermest efter profeten sallallahu alaihi wasallam, så er det virkelig, så sætter det virkelig en betydning og en kontekst i forhold til ordets betydning. Og når Allah subhanahu wa ta'ala bruger al-birr, som er det her meget, meget store, mægtige ord, der bliver brugt omkring, hvordan man skal være retfærdig overfor ens forældre. Lige meget, hvad de gør. Lige meget, om du er uenig med dem. Lige meget, om de ikke helt falder i tråd med det, du siger, det du ønsker. Så skal du stadigvæk respektere dem. Lige meget, om de er muslimer eller ikke muslimer, osv. osv. Og hvad vil det sige i forhold til vores relation til vores forældre? Det vil sige, at vi skal behandle vores forældre rigtig godt. Vi skal være venlige over for vores forældre. Og hvad er det mindste at være venlige i forhold til? Det er at selvfølgelig lykønske dem i det, som de finder er vigtigt. Det, der gør dem glade. Vi ved lige præcis, hvad det er, der gør dem glade. Vi ved lige præcis, at der er en speciel ret, som de synes er god. Vi ved specielt, at der er et navn eller en begivenhed eller et eller andet, som de synes er god, så skal vi selvfølgelig også respektere det. Så de har en ret over for dig. Det er ikke kun noget, som du kan gøre, det er noget, som du faktisk bør gøre. Det vil sige, du bør faktisk respektere dem, også i forhold til at lykønske dem i forhold til de her forhold. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han har også sagt, at man skal svare hilsener tilbage med minimum den samme hilsen, som man bliver mødt med. Det vil sige, hvis der er en, der siger assalamu alaikum til dig for eksempel, så siger profeten sallallahu alaihi wasallam, du skal svare med minimum wa alaikum salam, og helst også med mere end det, og ikke kun det. Og jo bedre, jo mere du siger, jo længere dit svar er til det, jo bedre er det i forhold til det. Og der er masser af eksempler fra sirah og fra profetens liv, hvor man også ser eksempler på jøder, Der hilser og siger salamu alaikum til muslimer og til sahaba og så videre, hvor de pågældende sahaba svarer dem tilbage med en endnu længere hilsen end det, de bliver mødt med. Og det er noget, der er anerkendt i islam, og i forhold til vores naboer, ikke kun forældre og fremmede mennesker, men selv forholdet til vores naboer, der skal vi være gode over for dem, om de er muslimer eller ej. Vi skal sørge for, at de har det godt. Vi skal sørge for og behandle dem eksemplarisk, og gøre vores bedste i forhold til, at de har det godt, og får et godt liv, og er tilfredse. Så der er masser af eksempler på, hvorfor den her albir, hvorfor den her forståelse, den skal praktiseres. Og der er en række faktorer, der gør sig gennem her, i forhold til, at vi lever i et samfund, hvor vi, som Allah subhanahu wa ta'ala siger i Surah Al-Mumtahina, han siger, at vi ikke er blevet fordrevet af de her mennesker. De har ikke smidt os ud. De har ikke gjort noget imod os. De har ikke gjort noget, der er skadeligt imod os direkte. Tværtimod, vi har lige rettigheder som alle andre. Vi kan endda stemme, hvis vi har lyst til det. Vi kan endda stille op til Folketinget, hvis vi har lyst til det. Vi kan endda lede landet, hvis vi har lyst til det. Teoretisk set, så kan man som muslim nå til den position, man gerne vil i samfundet. Teoretisk set, så har man altså den mulighed, og lovgivningen har givet den mulighed til os som muslimer i det her land. Og derfor, så kan man ikke tale om, at de her mennesker, de har fordrevet os, og de har smidt os ud, eller de snakker om, at de skal udvise os, eller det, der svarer til det. Og derfor, så siger Allah subhanahu wa ta'ala også, at der ikke er noget i vejen med, at vi behandler dem retfærdigt, og behandler dem godt. Og når de lykønsker os til vores helligdag og vores hellige begivenheder, som for eksempel Eid al-Fitr og Eid al-Adha, så er det mindste, vi kan gøre tilbage, det er at sige til dem glædelig jul i deres begivenhed, og det, der betyder noget for dem. Det betyder ikke, at vi aktivt og sådan fuldstændig aggressivt skal gå til værks og så sige, glædelig jul, jeg ønsker virkelig, og det ene og det andet, og giver en alt for lang lykønskning, og virkelig sådan fordyber sig i den her lykønskning. Det er ikke sådan, det skal forstås. Det skal ikke forstås sådan, at man overdriver den her lykønskning til hvem som helst osv. Men nej, det betyder bare, at de naboer, du har, de samarbejdspartner, du har, dem, der er tæt på dig i dit nærmeste netværk, hvis du har forældre, der ikke er muslimer, hvis du har forældre, der er kristne, jamen, så er der intet i vejen med, at du lykønsker dem. Særligt, hvis de siger til dig, god jul, som vi alle sammen kender det, på vores arbejdspladser, vores naboer siger det til os, hvis ikke de har forstået det efter 15. gang eller 17. gang, så er der altså ikke noget i vejen med, at man siger i lige måde, eller glædelig jul, jeg håber du får en god aften sammen med dine familie og venner. Det er der altså ikke noget i vejen med. Og det er altså det, der er budskabet fra denne khutbah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.